40 anys amb tu. Señores, muy buenas tardes aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que por ejemplo tenemos o blog, galegosnovais.blogspot.com. También tenemos un correo electrónico, que es galegosnovais@gmail.com. Y pasamos a saludar pues su equipo, este equipo que tenemos virtual de aquí, pues no programa de Galegos Novais. Uh-huh. Y por una banda tenemos los estudios centrales, que si no fuera por él esto no salía adiante, no salía o aire, como suele decir. Muy buenas tardes, Fernando. Y también los estudios virtuales también tenemos a Xulio Couchil, compañero de estas ondas de Radio Samboy. Muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a este nuestro programa Galegos Novais, dúas oriñas de radio en galego. Exactamente, dúas oriñas que iremos debullando cousas que xa temos previstas por aí, preparadiñas, e queñes fala, pois, Armando Fernández. Así que, Fernando, me parece que tes algo de música preparada por aí. Dalle o play. Jardín, unha noite sentada, o refresco do branco lúa. Estos son una nena choraba sen tréguas os desdéns dun ingrato galán, e a coitada entre queixas decía: xa no mundo non teño ninguén, vou morrer. Non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, os seus secos de melancolía camiñaban nas alas do vento. E no lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Vamos a ver se atentemos aí ao outro lado do fío telefónico. Penso que é o noso presidente da Asociación Rosalía de Castro. Moi boas tardes, Oliver. Boas tardes, Armando. Como andamos? Boa tarde. Boa tarde, Oliver. Ben. Boa tarde, Julio. Moitas gracias por acompañarnos un momentiño. Solamente se roubamos uns minutitos para que nos avises, vale, para que nos digas a todos os nosos entes pois esa celebración que está prevista para o día 5 de xuño, que sí, pola tardiña no patio do Colexio Torre de la Miranda. Estábamos escoitando precisamente de fondo unha peza de música, sí, do grupo Celta S, Eboé. Eboé, sí. Sí, fálanos, pois, das actividades, mira, para día 5. Sí, este ano, pois, como cada ano facemos po Corpus, que facíamos tan mercader, e facíamos a ofrenda a Rosalía de Castro, e pois tiamos unha festa de 3 días, que teníamos un grupo de Galicia, orquestas e tal, non se pode facer, xa non se pudo facer ano pasado non se pudo facer nada. E este ano nos deixa facer o noso can mercader, o noso aniversario, celebrarlo como se merece, como queríamos todos, por o tema do COVID, sí, que é normal, e entonces faise algo un poquinho máis comedido, o sea, nos deixa facer un día nada máis, e por la mañá ás 12 en o Parque de Can Mercader sí que faremos a ofrenda, pero sí. Non habrá grupos invitados, sino para a xunta directiva, os socios que quieran vir, mirar tamén a alguén do concello, a Diputación de Barcelona tamén, para facer a ofrenda, algo moi algo íntimo, pero bueno, que está todo o mundo invitado, que pode pasar por aí, como faremos a ofrenda, tocaremos os signos, tanto galego como catalán, para hermandar, ¿no? Estas dúas culturas, ¿no? Porque al final somos galegos, pero vivimos en Cataluña, la verdad que no nos podemos quixar de cómo nos acollen aquí. Muy bien. Después por la tarde faremos una mostra, como decides ben, no Colegio Torre de la Miranda, que está ahí al lado do CAP de San Alfonso, de Cornellá, que ten que ser con entrada, con nome, apelidos, número de teléfono, por si hay algún caso de COVID o alguna cosa, para tener todo el mundo, todo el mundo localizado. Que ten que ser un acto que pode vivir tranquila a xente, porque será con mascarilla, se guardarán as distancias de seguridade, a xente tendrá que estar sentada, bueno, con todo o que nos está dicindo, se tomará fiebre antes de ou a temperatura antes de entrar, para que non teñamos ningún problema. Nada, empeza a 6 da tarde, decimos que estén ali ás 5:30, para ir hai que apuntarse a un número de teléfono, pueden llamar o mandar un WhatsApp, si quieres, mira, os digo ahora en la antena, que sepa todo el mundo, o 620-23-6571. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, ahí se apunta, porque hay 200 personas nada más de aforo. Entonces, cuando esté todo cheo, como tenemos que coger nombre y apellidos, pues en principio ya no... Pero bueno... Si se apuntan por ahí cerca, si nos apuntaron, que vayan y que miren, porque siempre habrá algún puestecillo para xente. Empeza a 6 da tarde con a batucada Arritmia, que son os rapaces de Manresa. Sí. Despois ven a hermandar a Nosa Señora del Rocío de Cornellá, ¿vale? Que es un coro rociero que tenemos aquí, que somos vecinos de él, aquí que está en la parroquia de San Miguel de Padró de Cornellá, que también donde pertenece a la entidad. Que también, así también presentamos un poquito a cultura andaluza, que también es una cultura muy importante en la nuestra ciudad. Claro. Después actúan con nuestros rapaces, que tienen unas ganas, todas de actuar, porque claro, hay dos años que no se suban a un escenario, esos pequeñiños, ¿no?, que ensayan todo ano para que después lo puedan ver a su familia, a sus amigos y todo, pues claro, tienen muchísimas ganas. Y acabaremos con un concierto de un grupo B, de un grupo nacido en Barcelona, pero que un grupo que canta en castelán, en catalán, en galego, tiene canciones de los tres, tiene un disco dedicado a Rosalía de Castro, fueron nominados los premios MIN, tienen premiados, es música clásica, pero bueno, y también estarán a nuestras panderateiras Rosalieiras con nos. Rosalieiras, que Rosalieiras, sí señor. Siempre nos atrae muy bien. Bueno, pues a veces en principio te que está fechado acto, que nos dejan un ratillo por la tarde, pero ya nos dicen que hace de la noche hay que fechar o acto porque a gente tiene que retornar a casa. Lógico, sí señor. Medidas COVID para que toda a gente tenga... non sei, que poidan asistir un aforo limitado, pero a verdade é que, bueno, celebrar precisamente eses 40 máis un anos, non? Efectivamente. O ano que ven serán 40 máis dous, porque quedou pendente a celebración grande dos 40 anos, non nos olvidamos, non nos lembramos dela, o sea, que esperemos que xa podamos facelo como normalmente se facía, e poder facer unha gran festa como facíamos antes en Can Mercader. Algo é algo, non? O importante que pasemos esta pandemia, que as vacunas, que pase que está todo un poquinho mellor, que xa nos deixan facer algo, xa nos deixan que a xente poda ver a nosa cultura, a nosos rapaces, o traballo que facemos todo o ano, poder, bueno, gaudir de este grupo, que é un gran grupo igualmente, o sea, non é, é un gran grupo. Claro, claro. Os da radio tenemos un pouco de bulo para entrar. Sí, no te des problema. Hay que apuntarse igualmente. A ver, haciendo normal, tienen que apuntarse, no es por nada, es porque si hay llegado a coro, después hay que tener nombre y apellidos para ver quién. Sí, sí. Un control COVID que pasa un control, exacto, que nos obliga o confía, nos obliga a ponerlo, no es por nada. Esos datos no van a ningún lado. si en 15 días non pasa nada, esos datos se destruyen, ni claro. Os teléfonos ni os nomes van para ningún lado. Es que no nos dicen ni o ayuntamiento. Bueno. Lo que siempre nos dicen es que tomemos nome y apellidos y que guardemos los datos durante 15 días por si pasa algún caso, exactamente. Mantenerlo controlado. Exactamente, sí. 620-236-571. Que se apunten ahí. Ese é o teléfono sí. que está no cartel, vaya. Sí, sí. Exacto, 620-23-65-71. También se pueden apuntar por Instagram. Que lo muy bien. No sé muy bien cómo se apunta por Instagram, pero también se puede apuntar por Instagram. Bueno, muy bien. Pues agradecer a Juventud de Sabio. Agradecemos sí, muchísimo a tu participación hoxe que estábamos interesadísimos, había moito tempo que non tiñamos noticias da entidade e gracias a ti como presidente que nos pose en marcha bueno, todo este traballo. Sí. Moitas gracias. Esta non foi un pouco complicado, Julio, porque bueno, se os sabes ti, porque claro, os ensaios durante o mes de decembro, febrero non se puderon facer, claro. Se han podido facer de todo o que facemos. Podíamos hacer menos cosas porque para os grupos burbuja estes que non se poden cambiar sí. Un cos outro, entonces, claro. Foi un poquinho complicado, pero sí que é verdade que ao final sí podemos ensayar e os rapaces están, bueno, ilusionadísimos con este día. Bueno, pues esperamos a todos, sexy, esperamos a todos los que quedan vivir, que a entrada é gratuita, o sea, hay que apuntarse, pero é gratuita. Claro, e que tamén decir que ao mesmo tempo faremos recollida de alimentos na entrada. Sí. Ah, muy ben, estupendo. Sí. Vale. Productos para nenos, limpeza persoal, bueno, pues sí. O que en realidad se facía antes con moitísima máis participación, a verdade que, pero bueno, o vaya que todo sea un exitazo. Moitas grazas por a túa información, pues, Oliver. Por a túa participación aquí no programa. A vosotros, os espero ver ali, por eso. Hombre, unha aperta grande. Ali estaremos. Venga, un abrazo a todos. Abrazo. Igualmente, venga, gracias, Oliver, unha aperta. Sí. Pois nada, que un pouquiño de música, ¿verdad, Xulio? Claro, porque temos concertado falar con outra persoa máis, Sí, unha persoa da Televisión de Galicia. Pois a ver, veña.

Col·laboren Ajuntament de Navàs, Federació Catalana de Ciclisme, Federació Espanyola de Ciclismo, Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Sant Boi. Patrocinadors: Premi de muntanya Rètols Triàngulo, Premi a la combativitat Alquímia Essence Amics, Metes Volants Avant Grup, Premi per equips Quadis Autocentre Sant Boi. Vehicles oficials de la cursa Honda Ibertecno, Nissan Motor Llançà, Mitsubishi Catalunya, Mercedes Autolica, Kia R Motors, Smart Autolica, Web by Car i Quadis Rentacar. Primer corredor local Trek Bici Spring Sabadell. Vestuari oficial de la cursa Invers. Avituallament líquid Aigua Viladrau. Quarantena cursa ciclista del Llobregat Navàs Sant Boi. Donen suport Motoclub Sant Boiano, Club Ciclista Pla i Baixada de Navàs, Ràdio Sant Boi, Adaptalia Corporación, Silence Urban Ecomobility. Diumenge 30 de maig, quarantena cursa ciclista del Llobregat Navàs Sant Boi, la clàssica del Llobregat. Bueno, pues en estos intres, Xulio, Quique, sí. Pues vámonos ir a Ribeira Sacra, a capital. Vale. Vamos a falar con noso correspondente, que nos vai falar dese apartado de quen che preguntou, que tamén leva él. Así que, Xosé Manuel, moi boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Moi boa tarde, benvido, moitas grazas. Benvido. Como estades? Aquí, bueno, esperando a túa participación e crónica semanal. Claro. Bueno, ben esperada, como sempre, non? Claro, claro. Tanto que sí, sí, sí, tanto que sí. Tivemos a honra, hai un momentiño, de estar falando con a filla de Méndez Ferrín, Oriana Méndez, que deleitounos coa súa charla. Cativa, porque en realidad ela ten moitísimo traballo, moitísimo faena, pero bueno, celebrámolo. Hombre. Pero verdadeiramente non é porque sexa amiga ni nada, é que é unha rapaza super entrañable. Sí, sí, sí, sí. Veñen fortes novas xeracións, Claro. Eu cando falei con ela, que eu trataba de usted, dice de usted, non de tú. Claro, claro, claro. Agora o vostede está pasando un pouco a historia. Sí. Bueno, a mí cando me tratan de vostede parece que me queren insultar, sobre todo con... eso debe ser as mulleres. Como se me quixeran meter unha multa, vamos, ou algo así. Sí, eu digo, coño, tan bellos son. Bueno. Si me chaman caballero, entonces ainda me jode máis, porque non sei por qué. Normalmente digo yes que non levo cabalo, digo yes, mire, no, sinto moito, pero non, os cabaleiros eran da idade media, non levo cabalo. Bueno, Enrique, prefires que che chamen pontón a caballero, non? Non, prefiro que me chamen como me chamo. Pensé que ias por outro lado, home. No. Entendí mal. No. O Fidalgo, queremos que iban os cabalos, eu non son cabaleiro nin Fidalgo, son, bueno, anen por feina, o que? Sí, anen por feina. Iba a cortar eu precisamente. Hai que poñer un pouco de orden nos retos, porque se nos está indo un pouco de man, vou facer un pouco lembranza, Armando e Xulio, e desde corrixindo se procede. Claro. Temos pendentes que eu lembre Ana Peleteiro e David Amor como moi importantes, como moi xente galega con moita sona, que no seu día non puido ser posible contactar con eles. Volvemos a intentar ou que opinades? Eu volverei a intentar cos teléfonos que teño, de sobre todo David Amor, pero xa me ten dito que tiña moita faena según que horarios non lle viñan. Eu vou facer un intento de mediar, a ver se amolece a cousa, e hai posibilidades. Peleteiro, se non ten competición, intenta-o a ver e probamos. Despois, se non é posible ningún dos dous, ocúrrense máis idous de así de golpe que pensei esta mañá, que vos parece como home a Xan Veiga. Ajá. Non é pois ao nivel destes, pero bueno, estivo no lugar, é un contador, sí, monologuista moi coñecido, e conta e narra moi ben, e hai semanas ou meses tivemos a súa filla que é actriz, lembrades, tivemos a de convidada. Sí, estivemos falando con ela, moi agradable, ademais. Sí, exactamente, entón, pois tamén daquela dixéramos que, bueno, nunha ocasión tamén podíamos falar co seu pai. Bueno, ese, unha opción e outra, tiven ocasión, eu non a coñezo personalmente, pero amiga de redes sociais e da miña terra, Quiroga, chamase Sonia Noguerol, non sei se a coñecedes, que, bueno, é unha muller extrovertida, explosiva, retranqueira, camioneira e carniceira, é a súa profesión. Coño. Camioneira e carniceira, pero tivo no seu día un programa en V Televisión, estivo tamén uns meses traballando no lugar. É moi popular en redes sociais e destaca, como vos digo, porque, bueno, é retranqueira, non ten ningún tipo de prexuicio, como vos digo, unha camioneira. Cando empezou ela co camión, comentábame que eran 20 camioneiras as que coñecía solo. O xa hai máis, pero bueno, pois imaginadevos unha muller no mundo de homes, hoxe está todo un pouco máis normalizado, pero bueno, sempre ten o seu aquel. E bueno, darávos moito xogo, xa vos pasarei tamén eu algunha información dela. Como vos digo, é moi popular, ten moito que contar, e bueno, como nos gusta neste programa, xente botada pa diante, que faga rir, que viva a vida e que faga pasar bos ratos de baix, non? Logo que sí, tanto que sí. Bueno, pois esas son as opcións. Xa lle pasarei a Armando. Sí, temos faena. Sí. Vale, pues veña. Veña. Imos cos gústame e desgústame. Veña, pois pues empezamos ben, entón. Vou empezar logo cos desgústame, vale? Vale. Desgústame os atrasos nas axudas da Xunta para autónomos. E xestores administrativos de Galicia alertan de que aínda non saíron axudas da Xunta para a promoción do emprego autónomo, nin tampouco o coñecido como bono autónomo. Uh-huh. Dúas axudas que se convocaron xa en febreiro e aínda pois están sen facerse efectivas. Os profesionais sinalan tamén que, bueno, que os traballadores autónomos están pasando bastante mal con esta pandemia. ¿Tanto? E que, bueno, as axudas son moi necesarias e que non demoren máis no posible pois a adxudicación das mesmas, a quen lle corresponde teña dereitos, xa que non me gusta este atraso nas axudas autónomos. Tampouco me gusta, bueno, que a boa tempada que fixo Celta, dentro do Celta, Iago Aspas en especial, non tivera ningún recoñecemento, como podía ser o mellor a chamada de Luis Enrique para xugar coa selección, pero bueno, para ben ou para mal, non contou con él, moita xente esperaba que así fora, porque, bueno, foi un baluarte imprescindible, diría eu, para o Celta, na boa tempada que fixo, que estivo a piques de chegar a postos que dan dereito a competicións europeas. Posiblemente sí que poida acceder a competición europea, tendo en conta que... Polo do Villarreal onte. Eso. Sí, é posible, hai unha posibilidade, pero depende dun acto de xenerosidade da UEFA. Din que depende de que o Madrid, o Barça e tal, que queiran facer unha liga especial, pois que os... Que os expulse, non? Tamén. Sí, algo pues, así, bueno, eu que non. Se se dá unha serie de carambolas, podería ainda entrar. O sea que aplaudimos a tempada do Celta, o equipo galego por excelencia. E bueno, a pega esa de que non se lle recoñecera a Iago Aspas a boa tempada que fixo. Tampouco me gusta, desgústame moito, bueno, a situación que temos en Ferrolterra. A verdade que é unha zona moi moi deprimida industrialmente, que en crise xa unha crise que se repite na historia, pero que agora está, digamos, saltando a opinión pública de forma especial porque, bueno, é moi exagerado o que está a pasar. E empregados de asteleiros están mobilizándose. Tamén, ao mesmo tempo, protestas de Endesa e as súas auxiliares. Falamos xa case de... Galicia Confidencial fala no seu titular de drama na industria de Ferrolterra, que non son xa unha cuestión da dos asteleiros, senón que o problema de carga de traballo está chegando a outros sectores e a outras empresas grandes que son tan importantes para unha zona como é a Ferrolterra. Houve un dato, pensade, estes días, concretamente o mércores, un dato do INE, do Instituto Nacional de Estadística, fixadevos a altura e a repercusión do dato. De Ferrol é a cidade de máis de 20.000 habitantes con peor tasa de actividade laboral de todo o Estado. Carai. Non a penúltima, nin o número 20 ou o 10, a peor. A peor. É unha cidade como Ferrol, co que representa entre as sete cidades galegas e que depende tanto pois do traballo como toda Galicia, todas as poboacións, non? Pero Ferrol, pois se sabedes que ten as súas peculiaridades e sempre houve unha certa dependencia aos asteleiros, que sexa a peor cidade en tasa de actividade laboral de todo o Estado, eh? Eso xa fala por, o dato fala por si só. E agora, claro, pois salta por todos os lados, esgaza o conflito por todos os lados, asteleiros, Endesa, bueno, sector naval que sempre foi super importante aí, pois está pasando moi mal. Entón, pois, bueno, non me gusta, bueno, queremos solucións para esta parte do territorio tan importante. Moi ben, moi ben. Un desgusto que compartimos. Imos aos gusta, me logo. Veña, imos alá. Xa parece que... Estou tomando outro xeito. Estou tomando unha infusión, para que me vexa. Vale. Eu pensei que era un orixo de... Estou na época das infusións xa. Sí, está. Eso vai moi ben para... Sí. Bueno, pues que me gusta, a ver, gústame, como non, e a todos vós, e aos escoitantes, e as escoitantas, gústame ver que galegos triunfan no mundo. Pois temos un caso, un galego que triunfa no mundo... chámase Óscar de la Fuente, profesor en Pensilvania, e ven de recibir un premio como recoñecemento polo seu labor para combater o COVID-19. Sí. Inventou un test COVID que ven a ser dos máis precisos que hai actualmente no mercado. Uh-huh. Óscar de la Fuente é de Coruña, ainda que, sí, bueno, vive en Pensilvania, pois conseguiu desenvolver un test cunha fiabilidade estimada dun 90% é que ofrece un diagnóstico en tan só 4 minutos. Sí. Xa que é un avance, unha innovación importantísima. Sí. Como vos digo, quizáis o test máis fiable, ou dos máis fiables actualmente no mundo, sí. E, bueno, estás empezando a empregar en Estados Unidos, e, bueno, supoño que o tempo tamén nos chegará aquí. Sí. Óscar de la Fuente acaba tamén de ser premiado pola Fundación Princesa de Girona. O sea que, bueno, parabéns e aplausos para este galego que triunfa e que pon a bandeira galega moi alta, neste caso na innovación, ¿no? Uh-huh. E tanto que sí, hombre. Que máis? Tamén me gustan proxectos que poñen en valor o patrimonio natural. Neste caso, un proxecto que está nacendo, xa se dá a coñecer, pero empezará a operar a principios de xuño, e chámase Coureleando. Coureleando, sí. Aproveitando o topónimo que todos coñecemos de Courel, sí, e sumando e llevando, pois xa vos podedes un pouco imaginar, intuir por onde van os tiros. Sí. É unha empresa formada por dous autónomos, un biólogo, Guillermo Díaz, e un arqueólogo, Iván Álvarez, que crearon este proxecto para dar a coñecer, como din eles, coñecer o Courel con outros ollos. toda unha declaración de intencións, pois o que queren é que a xente que se achega a eles, que demande os seus servizos, poda coñecer cousas do Courel que coñece pouca xente ou de que a xente coñece pouco. Sí. Enténdese ben. Claro que son, sí. Son expertos dos anos que levan traballando no territorio e din que para eles o Courel non ten ningún segredo. O sea, imaginademos que como coñecen o territorio, como a palma da man. Claro, claro. Son técnicos deportivos de media montaña e teñen coñecementos de bioloxía, xeoloxía e arqueoloxía. O sea, que son os guías pois expertos. Claro. Expertos e moi completos. Claro, patrimonio, natureza... Sí, sí. Xosé Manuel, non fixeron unha reportaxe fai pouco? Pois pode ser, pode ser. É que eu vin unha reportaxe e iban dúas persoas falando, dous homes. Pois pode ser. A súa especialidade vai ser organizar, deseñar rutas a carta, pouco a gusto do consumidor, e ofrecendo, como vos digo, cousas que pouca xente ou casi ninguén ofrece porque non ten os coñecementos do territorio, nin técnicos, nin coñecementos sobre o campo, quer decir, de patearse o Courel. Sí, se centrar no Courel, porque é o que coñecen, como vos digo, o detalle, e non desbotan, pois tamén ofrecer os servizos para outros lugares de Galicia. Muy ben. Que tamén coñecen, tamén poden pois asesorar, informar e facer unha boa guía do das visitas. Muy ben. O 5 e 6 de xuño fan unha presentación oficial para medios e tamén para aqueles particulares que queiran gozar de balde e coñecelos dunha ruta para ver a mina da Toca, a mina romana da Toca do Courel. Muy bien. Que bueno, interesante proxecto, interesante iniciativa. Buscando en Google hoxe en día é tan doado como iso, poñedes Coureleando e tedes moitísima máis información. Perfecto. O sea que nosos ointes xa saben onde poden atopar grandes informadores sobre a zona do Courel. Correcto. Que máis me gusta? Pois que bueno, que se celebrou, non sei, supoño que en outros lugares tamén, pero aquí en Monforte en particular, sendo el de aquí, falo de Lois Pereiro, que este foi o seu 25 aniversario do seu pasamento. O gran poeta galego aquí monfortino, Lois Pereiro, pois fixo 25 anos que da súa morte o pasado luns. E o entidade cultural que hai aquí, que se chama Casino Ateneo, celebrouno este pasado luns, e celebrouno presentando un novo libro do poeta, Os Cadernos de Lois. Non tive ocasión de velo, pero diz que é unha escolma de apuntamentos que foi facendo Lois Pereiro da súa vida, e están recollidos nunha obra. Estiveron na presentación Héctor Cajaraville, o editor, e os seus irmáns de Lois Pereiro, Xosé Manuel e Inés. Moi ben. Que, bueno, un acto importante para celebrar efeméride. Moi ben. E bueno, Lois Pereiro, que vos vou dicir del, non? Xa coñecedes a súa obra e a súa relevancia, non? Sí, sí, que se halle dedicaron precisamente un día das letras galegas, sí, sí. Correcto, exactamente. Tamén me gusta, para rematar, pois que segue baixando a COVID. Por sorte, semella que imos no bo camiño, entre as vacinacións, sí. Espero que tamén o bo comportamento da xente, en principio, vai isto, parece que o temporal vai amainando. Sí. 2.420 son os casos activos en Galicia neste momento, os novos contagios mantéñense en 130, e a tasa de positividade está por baixo do 2%. Son moi bons datos, xunto cos da presión hospitalaria, que descendeu tamén en Galicia ata reducirse a 124, os pacientes ingresados, bueno, que imos no bo camiño. Sí, eso é o que fai falta, continuar así e tamén continuar cunha vacinación aumentada, non? Exactamente. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Y ata aí, pues, os gústame, non me gusta, ou desgústame, segundo se vexa, da semana. Ben, agora compre, pois, eso, algo que non sei se xa coñece, pero coido que xa te escrito, non? Apuntamentos. O apuntamentos e carallalladas, que tamén... Imos deixar en apuntamentos. Ah, vale. Oxe, non é todo carallada, pero bueno. Oxe, non estamos para carallada, non, logo. estamos igual, pero como que o concepto carallada igual lle dá un tono, ou a xente pensa que é un tono, pois... Sí, que estamos sempre de moda, non? Exagerado, non? É non... Sí. Ou quedarme que... no formal, con humor, pero no formal. Vale. Sin chegar a carallada. Vale. Esta semana vale para todo, ¿eh? Vale para formal, para informal, para seriedad, sí, pero él quiere ser dentro de esa utilidad. Pero no, entiendo. Quiere ser bastante automático, Enrique. Es una ironía miña que... Sí. Quique. Sí, dime. Como di miña nai, eu ben me entendo e bailo sola. Efectivamente. Sí, señor. O que ten unha vaca e a vende ben se entende. Tamén me vale esa apuntar. Hai que apuntala. Podo apuntala. Sí, home, o que decimos por Navia. Por Navia decimos eso, que cando hai así... Ten unha vaca e a vende ben se entende. O que ten unha vaca e a vende ben se entende. Moi ben, perfecto. Unha apuntar, Pa libretiña, xoxe Manuel, pa libretiña. Vai pa libretiña, aquí está, mirade. Veña. Holy. Precisamente. Bueno, vou vos decir o que recollen esta semana. Vale. Son, como sabedes, son pequenas pílulas de recolleita, sí, pero variada, non? Recollen un refrán que seguramente coñecedes. Aproveito para pa recomendalo sen ter que empregar o castelán, non? Que con bragas en xoitas non se collen troitas. E hai outra variante que seguro coñecedes, non? Como é a outra variante? Para coller troitas hai que mollar o cu, non? Sí, efectivamente. Esa, empregades máis esa voz, non? Sí. E que as troitas mollo o cu. Que ir a troitas ten que mollar o cu, non? Pois esta gustoume, que nunca escoitara. Con bragas en xoitas non se collen troitas. Se rima perfecta e consonante. Bueno, que máis? Tamén unha recomendación. Agora que se fala moito de fake news, as noticias falsas, sí, ou os bulos, sí, atopei, pareceme moi interesante, porque eu tamén, non sei vos, pero eu recurro a palabra bulo porque non teño constancia ou costume de empregar unha variante máis enxebre, máis propia da nosa lingua, que as hai. E atopei dúas. Sí. Sí. Unha é azueira. Azueira é unha noticia vaga que se difunde sen confirmar. E outra, boato. Noticia sen confirmar que se difunde tamén publicamente. Se temos azueira e boato, pois... intentemos evitar... Bueno, pero boato está tamén no dicionario, é unha palabra española, non? Está no tamén, é das dúas linguas, correcto. É das dúas linguas. Sí, é das dúas. Ven a ser pompa boato, con moita pompa, sí, moito boato. Correcto, de escoller, a zoeira gustame moito a min, Sí. Para que o contrario crea, poño moita rebombancia, non? E dice, menudo boato lle fixo para contarnos esa mentira. Correcto. E despois, un refrán ou un dito que lle escoitei a... Un dito que lle escoitei a miña nai outro día, que ten mau masa ata que o cerralleiro pasa. Tiñades escoitado este? No. Hai outra variante, ter mamasa mentras o cerralleiro pasa. Entendedes o sentido? Por onde vai a audito? No. É como... Sí, un pouco, sí. Ten mau masa ata que o cerralleiro pasa. É como... É unha solución que che dá unha persoa, pero unha solución trapalleira, sí, que aguante hasta que pase o profesional que despois reclama o demo. Exactamente. Entón, é unha solución pouco profesional ou nada profesional que intenta, pois, colarche un apaño reguleiro, non? Sí, sí. Entón, bueno, vouche facer, é como, mira, vouche dar aquí unhas puntadas ao pantalón, sí, pero ten má masa ata que o serreiro pasa. Cando chegues con ela a casa, o mellor xa se escarallou, pero a mí xa non me ves. Eu xa pasei. É tanto que sí. E para rematar, unha reflexión que escoitei outro día nunha conversa na radio que me fixo, bueno, estas cousas que hasta que alguén as localiza ou ten esa sensibilidade para buscarlle un sentido, uh-huh, pois ninguén se para a pensar, pero pareceume moi, moi oportuno e moi de consello, non? Hoxe en día que estamos a mil cousas, que temos mil estímulos, que estamos despistados, non prestamos atención, os expertos din que a falta de atención é un problema que se está agravando cada vez máis. Decía o que estaba na radio, o contertulio, que había que fixarse simplemente na expresión prestar atención. Que significa prestar atención? Do verbo prestar. Eu escoítote, eu atendo o que dís, pero como che estou prestando, tesme que devolver ti tamén despois. Ajá, claro. Entón, eu presto che atención pa que ti volvasme despois a... Bueno, debesme atención despois de falar eu. Que soy claro. A conversa realmente, a conversa, sí. As conversas que fluen, as conversas... Claro, eso, perdona, se se manda esos roces a que non hai pontadas sin figo. Pero parece unha observación... que sí. Parece sinxela, parece moi simple, sí, pero ten unha profundidade grande, porque a verdadeira conversación fluida na que un está a gusto é cando ti sentes que che escoitan, falas, escoitas mentras o outro fala, e despois falas mentras o outro escoita, non? É un pouco a reciprocidade. Entón, eu presto xa atención, pero despois tesme que devolvela. Claro. Non xa dou, presto xa. E o que pasa moitas veces é que me estás falando con alguén, está mirando o móvil ou sí, non te fai nin caso, perdes a comunicación. Non claro. Hai comunicación. Claro. Como pasa na plaza de toros, en vez de mirar pro toreiro, pois está mirando o móvil. Exactamente. Bueno, pois hasta aí a recolleita da libretiña pequena. Moi ben. Pois o xoves máis é mellor. Máis. Escoito vos ata o final e mando vos o debuxo logo. Pois moitas grazas, veña. Ata logo os tres. Ata logo. Igualmente... Vamos agora a poñer un bocadiño de música do seguinte convidado, porque sí, me parece que teremos quizás a un componente dun grupo que se chama Moura e a súa música tamén é rompente. Vamos alá. Veña, ata logo. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Samboy. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line, més que mai. Ràdio Sant Boi. co seguinte convidado, pero gustaríamos unha cousa, que mo presentades ti. Bueno, coido que coñecemos igual dunha maneira virtual, lógicamente gracias a, sí, a Rubén. Rubén fíxonos que puidéramos contactar con Diego, que é do grupo Moura. Sí. Estábamos escoitando esta peza primeira que é a Muñeira de Maruxaina, que sí. Bueno, vamos a darlle primeiro a benvida a Diego, agradecerlle moitísimo que bueno, pues que conecte con nosotros e que é felicitado por ese traballo que está facendo. Moitas gracias, Diego, boa tarde. Para nos é unha honra que te hai aquí connosco. Bueno, a honra é a miña, moitas grazas a vos por convidarme e un placer estar aquí, moitas grazas por darlle difusión ao que facemos e un placer, moitas grazas. Hombre, é a nosa música, non? É parte dela, misturada con algunha outra influencia por aí, claro. E que creo que é interesante darlle de vez en cando unha volta e ver, sí, que se pode levar a outras cotas, non? Todo nos. Sí, sí, muy bien, estupendo. Bueno, felicitarte, o sea, vuelvo a repetir, no feito de que, bueno, pues a música tradicional podese convertir en algo máis que tradición, que ten algo, sí, que ver con un conxunto de traballo musical diferente, non? Porque tamén escoitamos a principio do programa a outro traballo voso, outra peza que escollimos, a Ronda das Mafarricas, que tamén ten, é rompente, igual que é rompente esta grande Maruxaina, non? Por certo, ten moito que ver con algo algo da Costa da Morte, non? Concretamente da Mariña, da Mariña da Mariña Lucense. San Cibrao, sí. San Cibrao. Amigo. A lenda da Maruxaina de San Cibrao, no lugar, sí, onde habita este ser mítico, esta serea que hai distintas versións da lenda, no, nalguna, sí, é un ser benévolo, noutras é un ser que leva os mariñeiros cara as rochas para que naufraguen. E, bueno, sí, gustanos moito, digamos, inspirarnos en todo ese material, esa cultura inmaterial que temos aquí, que é casi infinita, e no canto de mirar cara fora, con Moura, pois a nosa idea é mirar cara dentro, cara a nós. Sí, señor. Que, por certo, esa é unha celebración festiva enorme, grandísima, precisamente, sí, en San Cibrao, que ademais dura casi toda a noite, non? É unha grande celebración. Non, algún membro do grupo estivo ali, eu non tiven a sorte de estar, pues, nesa festa. Esperemos que cando pase todo isto se poida facer. Algún día en algún certame, ¿no? Alégrome moito. De verdade que estades facendo un traballo musical completamente diferente do que tiñamos acostumbrados a ofrecerte aos nosos ointes e seguidores. Por certo, dinos como está composto este grupo voso Maruxaina. Moura. Moura. Sí, pois, somos cinco persoas, somos eu, Diego Veiga, a voz e guitarra, Pedro Alberte toca o baixo, Fernando Vilaboy, que toca o órgano Hammond e sintetizadores e demais cacharrada, e despois está, digamos que somos da Coruña, e está a sección lucense, que son Hugo Santeiro, a guitarra, e Luis Casanova, a batería. Ese é o núcleo duro de Moura, pero normalmente, pois, a partir da colaboración que fixemos na grabación do primeiro disco, é habitual que en directo levemos algún músico tradicional connosco, dos que graban connosco. Está aí Antonio Prado, que está na grabación, que forma parte dun grupo, dunha xente que está facendo unha proposta que a min me alucina, que é Xosé Eloy Romero e Aliboria. Hombre. Belén Taxes, que pertence tamén a ese colectivo. Que a Belén precisamente vímola no YouTube con vosotros tocando a pandeireta tamén, non? Certo, sí. Sí. E despois Miguel Vázquez, que digamos que esas tres persoas son as que máis colaboran con nós, a xente que tamén nos abriu un pouco a visión e como funciona un pouco a música tradicional por dentro. sempre son os nosos consultores, non? Eles veñen do outro mundo e son os que nos están axudando xunto con toda a xente que colaborou no disco, que pues, está Brais Maceiras, Pedro Vilariño, a xente da Cova Céltica, daqui da Coruña, que foron un pouco que nos puxeron en contacto estos dous. Uh-huh. Pois con Xosé Lois falamos xa en unha ocasión no último traballo que presentaron, no último disco de Liboria, Xosé Lois con a Liboria, falaba dunha nova proposta de percusión que tiña, bueno, que era rompente, igual que vos coa vosa música, sí. Posto que esa muiñeira e esas interpretacións musicais teñen base popular, base antiga ou, digamos, tradicional, pero cunha fórmula de música exposta completamente diferente, non? Algo que bueno, que marca un hito e é rompente con respecto ao que se ven escoitando e facendo, non? Sí, intentamos eso un pouco, misturar partindo de noso bagaxe musical, que é máis anglófona, pois chegamos a un punto antes de cando comezamos a facer este proxecto Moura de darlle unha volta, non? De toda esa bagaxe musical anglófona, da psicodelia, do rock progresivo dos 70, pois como en anteriores propostas, pero como foron NHU, o mesmo Viviano nos 70, Emilio Cao e demais, pois retomar un pouco o que eles estaban facendo, que desgraciadamente pois non tivo maior continuidade por cousas históricas, evidentemente estaban nunha dictadura, sí. E o seu traballo é alucinante nesas condicións nas que se fixo. Claro. E pois dixemos, mira, xa que estamos neste ambiente anglófono, facer unha mirada introspectiva, non? Mirar, en lugar de estar mirando sempre cara fora, comezar a mirar máis para o noso, e sobre todo que é como un reto, non? É un tamén algo que che motiva, porque son terreos que eu nunca explorara musicalmente, e ter a esta xente toda de arredor, pois é moi gratificante e moi enriquecedor, non? Compoñer desa maneira. Nos vosos concertos a xente, pois, claro, primeiro asúmase polo feito de que vos son de rockeros, pero que ao mesmo tempo darlle ese talismán, digamos, de música tradicional a súmase tanto o que lle gusta o noso idioma e o que lle gusta tamén esa fórmula extraordinaria que é o rock, non? Sí, sí, por eso digo eu a veces que esta música, eu digo que sale do fondo da terra, vale? Sale da nosa terra, ali do fondo, e esta xente son as que a buscan aí, a que a recollen. Iso é. Sempre está aí ese sustrato, por exemplo, a nivel lírico, agora mesmo estamos en período de preproducción do que será o vindeiro disco, e neste disco, pois, para min, día a día, estar en Moura conleva certo exercicio de investigación e de introspección, non? Por un canto está aprender novas linguaxes que se usan pois na música tradicional e escoitar moita música tradicional, cousa que cando ves do rock, pois, digamos que por moitos motivos, non? Pode ser porque o mellor dende pequenos hai certa estigma de cara a música tradicional, porque a nivel educativo nunca nos ofrece un soporte, non, desde pequenos para poder apreciar como realmente debería ser. E por outro lado está tamén a investigación e a nun mesmo, non? No meu caso persoal, pola miña infancia no rural, moitos recordos están florecendo, agromando que ao mellor estaban aí apartados e que agora sí que lles vexo un canal creativo e Moura é ese medio polo cal podelos sacar do fondo da terra e do fondo da miña persoa. Sí. Porque claro, vosotros sempre a parte de aí que o norte de Galicia, por exemplo, que lindamos con Irlanda, con mar polo medio, pero tirades cara a Asturias, que é a Maruxaina, non? que como dixéramos unha veiga, que nese medio que hai entre dixéramos San Cibrao e Asturias, pois hai algo deso, hai algunha lenda destas. Ah, sí, sí, a ver, todo o norte do estado está, vamos, o sea, é unha fonte inagotable, non? E dentro de Galiza, pois evidentemente segundo as as distintas rexións, norte, sur, pois son mitos, hai unha mitoloxía conxunta cos territorios colindantes. Sí, sí. A min gustame moito cando, por exemplo, aquello de o rock, cando ese rock que digo, coño, este saliu da terra, este profundo, isto saliu daí. Pois digo, pois eu che dicía antes que o rock vosso, por exemplo, nese sentido, pois sacástelo da terra e foi donde se tirou del, porque estaba aí e había que descubrilo. Ben, Diego, que te agradecemos moitísimo os minutos que nos dedicas e o traballo que estades a facer. Por certo, falando de concertos, agora mesmo un poquinho reducido, lógicamente, por culpa do coronavirus, non? Pero aínda, non sei, solicitados en algún momento para poder participar, non? Evidentemente, claro, a situación aínda non acaba de estar clara de todo. O disco, o primeiro disco, sacámoslo xusto en abril do 2020, no medio da pandemia. A pesar de todo, foi moi ben acollido, esgotáronse as copias en vinilo, e agora estamos, digamos, que ata que se aclare un pouco a situación, sí, pois en pleno proceso creativo, e agora, en dúas semanas, comenzaremos a gravar o segundo LP, e si que hai algunha cousa a finais de agosto, principios de setembro, porque eu creo que tanto os promotores musicais como todo o que os eventos culturais non están un pouco en stand-by. Pero bueno, aí estamos con gañas de, supoño que como a todo mundo que ten algún proxecto deste tipo ou cultural, de retomar, ¿no?, a actividade, como xa costaba antes moito mantela e agora pois ainda costa máis. Exacto. Pero nos povos, nas cidades, nas vilas da Coruña, de Lugo, do Norte, xa vos coñecen bastante, non? O sea que solicitan vos por participar, non? Sí, a verdade é que o proxecto está tendo moi boa acollida, e pasiño a pasiño pretendemos, pois, eso, que despois do disco saiu este single que é A Muñeira da Maruxaina, e o que pretendemos, pois, é continuar esta vía de exploración entre rock e música tradicional, e intentar, pois, como calquera banda, pois, chegar ao maior número de xente posible. Eso está, encántame que estas novas tendencias, non, que e estas novas propostas. Nos meus tempos, eu tamén fui un roqueiro, tiñamos un grupiño, tocábamos, bueno, non che precomprar, bueno, un ampli de segunda mão que facía un ruido en as cousas. Claro, agora o meu neto, que xa non está, desgraciadamente, tiña o programa Sibelio, xa era músico, pues, consagrado, porque xa era a carreira no conservatorio. Claro, el con un programa desos sustitúe a o que é un estudo de grabación, que costa un riñón de facer unha grabación, costaba, non sei agora. Entón pois el ensinoume, porque xa o controlaba bastante, iba metendo instrumentos, iba metendo cousas, logo despois, claro, un bon músico pues fai a súa obra tal, e logo pues podes contar con amigos, con amigos músicos, ou que sexa, pero incluso podes introducir coros, podes introducir moitas cousas que eu queden alucinado, desde logo cos programas que hai agora, é que te podes montar o teu pequeno estudio na tua casa. Pues bueno, o que sucede é que, claro, evidentemente, as grandes multinacionais e todo isto, pois, YouTube, incluso, todo isto teñeno todo ainda monopolizado, e terano sempre estarán. Sí, bueno. logo para lanzar, o que sei, hai fenómenos que eu non entendo, por exemplo, en Cataluña de Rosalía, que a ver, que me agrada, non? Pero, jolín, sale así como se si fora un... dunha fogueira, boom, de testa de San Juan, ves unha... bueno, dices, uh-huh. Está ben, non? Pero home, non sei, para tanta pompa, tanta cousa... Pois, bueno, quer dicir que hai detrás aí xa un negocio moi importante que está sí, sobordeo, sí. Xa sobordeo que, digamos, a creatividade e a música en sí, non? Eso pasa en todos os eiros, penso eu no arte, na música e en todo. Sí. Ven o duende, bautízate. Tamén ten un custo, porque moitos artistas que se entregaron a estas multinacionais a todo isto, pois acabaron bastante mal, porque queimados, sí. Moi queimados, porque te compromete. Eu penso que é moito mellor o forno, traballar no teu forniño na casa de artesanía, de sí. facer o teu rico pan, que traballar en serie para, o que sei, para facer sí. donos para vender por maior, non? Sí, sí. Nesto eu vexo a cousa así, non? Que sí. Por eso nos descubrimos precisamente Moura gracias a esa fórmula rompente que nos claro. chegou aí, que ademais ten moitísimo que ver, sí, bastante que ver coa música en sí, coa tradición, pero cunha nova proposta de escoita, unha nova proposta que acompaña, pues eso, o que nos antes comentábamos con Oriana, ese rock que ten moitísimo que dicir, que aproveitade esa letra tradicional, pero que a música en sí mismo xa transmite algo, non? Xa dicimos, quizás o que mencionabas ti antes, Diego, o que noutros momentos outros comenzaron, como Viviano, como etcétera, bueno, pois que comenzaron, pero que quedou en impas, e vos queredes llevar esa introspección que antes mencionabas para que toda a xente poida disfrutar dela, non? Exactamente. Sí, están pasando cousas moi interesantes, están saindo moitas bandas que están misturando, e non de rock, xente nova que está empezando a cantar en galego, música urbana. Sí, porque ademais con introducións, o sea, con digamos con influencias jazzísticas, con de jazz novo, o sea, deste jazz xa máis moderno, con blues, isto é moi importante, a fusión é importante, penso que o primeiro que fixo unha gran fusión é que non foi moi valorado, pero sí, por exemplo, por Cat Stevens, que dos poucos que valorou. Foi Zeca Afonso o Zeca trouxo uns ritmos fenomenales e aí están as cancións aínda que se poden volver a recopilar e a reinterpretar, pois claro, trouxo esos ritmos africanos e a todos nos impresionou, porque claro, aquí estamos un pouco acostumados a música de cumbayá, de sacristía, de coller a guitarra ou a tocar unhas cantar unhas mexicanas ou tal, e como moito pues, o rock, bueno, es que temos a sorte xa de pues, haber ido a concertos en Barcelona, eu acordo-me de ir a de Status Quo, Trutú, Deep Purple, a todos estos grandes, ¿no? Eric Clapton, eu vino sin directo, tuve esa sorte. Sí. Pero bueno, son vacas sagradas, ¿eh? O sea, houve músicos importantes, hai que están aí. Eu penso que tampouco é necesario en Galiza, por exemplo, que están facendo pois estos rapaces, o Moura, pois co boca a boca, é unha maneira de promocionarse, de ir polos povos e tal. Evidentemente, claro, vivir deso xa é outra cousa. Se tens que vivir da música, pero pasa igual co arte, non? Xa te metes nun comercio, porque eu teño amigos, amigas. Antes falaba de Cajaraville, eu conozco sí. unha rapaza de Cajaraville que alguna vez teremos que entrevistarla, que ten unha galerista na Coruña, E o pai tamén foi, creo que formou parte do Rei de Viana e todo. Penso que é importante. Sí. Pero bueno, non ven ahora o conto, pero bueno, ven o conto porque é unha persoa que entende moito tamén de todo o tinglao este artístico. Artístico e de como se move, non? De sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, estas propostas novas están moi ben. O importante é facer traballos decentes con despois ao mellor en 10 anos fíxate ben, pues quedan aí e tal, pero hostia, ven alguén e descubre, joder, pues vaya grupazo que aparece sí. por aquí e tal, non sí. sabíamos. Entonces, porque bueno. normalmente o triunfo momentáneo non acostuma a ser tamén así moi algo efémero, non? Tamén sí. Agradecémoslle a Diego a súa colaboración e a súa participación hoxe. De verdade que e animalos desde logo que sigan traballando, que sigan sí, traballando. Sí. Que vos seguir dándolle que sabrás como algún día chegareis arriba. Desexámoslle moitísimo. Estou de acordo en facer música e que quede aí, estar junto coa proposta. Porque os discos quedan aí para sempre e sí, no, claro, no. Alégrome moitísimo, Diego. Gracias que a vos por moitísimo, moitísimos éxitos te desechamos. Xa te comentaremos que nos as persoas que entrevistamos convertímolas en talismán para nos mesmos. Entonces posiblemente se des exitosos de aquí en adiante. Despedimoste coa túa propia música. Un saludo, gracias. Chao. Bueno, pois, amigas e amigos, despedímonos aquí de todos vós, por unha banda, Kiko, hasta o vindeiro xoves, vale. Xulio, hasta o vindeiro xoves. Veña, queridos ointes, que pase unha feliz semana. E que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Dico, xoves que ven...